Büyüyeceksin, dedi Tamsatsin. Heyecanlandığın zaman küfür etmemenin güç olduğunu biliyorum. Ama büyükler önünde küfür etme. Kendi başınızayken ne söylerseniz söyleyin, umurumda bile değil. Baba, özür diledim ya. Biliyorum, seni azarlıyor değilim. Bir açıklama yapıyordum yalnızca. Sizleri o kadar az görüyorum ki sık sık bir şeyler açıklamak zorunda sanıyorum kendimi. Çok bir şey gerekmiyor baba, dedi David. Doğru, çok değil, dedi Tamsatsin. Andrew annesinin önünde hiç küfür etmez. Bırak artık beni David. Geçti bitti değil mi baba? Eğer gerçekten küfür etmeyi öğrenmek isterseniz Bay Joyce'u okumalısınız, dedi genç Tom. Benim canım çektiği kadar küfür ederim, dedi David. Hiç olmazsa şimdilik. Dostum Bay Joyce hiç bilmediğim sözcük ve deyimleri kullanır. İddiaya girerim, hiç kimse onunla herhangi bir dilde küfür yarışmasına giremez. Bunun ardından da yepyeni bir dil yarattı, dedi kumlar üstünde sırt üstü gözleri kapalı yatan Roger. Genç Tom, ben o yeni dili anlamıyorum, dedi. Yeteri kadar büyümedim sanırım. Ama çocuklar, o lüzeyi bir okusanız. Çocuklara göre bir kitap değil o, diye Tamsatsin atıldı. Gerçekten değil. Anlamazsın ve anlamaya da çalışmamalısın. Biraz daha büyümeyi beklemelisiniz. Ben hepsini okudum, dedi genç Tom. Dediğin gibi ilk okuduğumda hemen hemen hiçbir şey anlamadım baba. Ama okumaya devam ettim. Şimdi iyice anladığım ve başkalarına da anlatabileceğim bir bölüm var. Bay Joyce'un arkadaşlarından biri olmak benim için gerçekten bir gurur. Baba, Tom sahiden Bay Joyce'un arkadaşı mıydı? Diye sordu Andrew. Bay Joyce hep sorardı onu. Elbette arkadaşıydım, dedi genç Tom. En iyi arkadaşlarımdan biriydi o. Şimdilik kitabı açıklamaya kalkışmazsan iyi olur, dedi Tamsatsin. Daha değil. Açıklayabildiğin hangi bölümüydü? Sonu, kadının yüksek sesle kendi kendine konuşması. Tommy orasını bana da okudu, dedi David. Açıklamasını da yaptı mı? Elinden geldiğince, bazı yerleri ikimize de fazla geldi. Kitabı nereden buldunuz? Evdeki kitaplar arasında alıp okula götürdüm. Ne yaptın, ne yaptın? Çocuklara yüksek sesle bölümler okur, Bay Joyce'un arkadaşım olduğunu ve birlikte pek çok zaman geçirdiğimizi anlatırdım. Çocuklar ne derlerdi? Bazı aşırı dinciler biraz fazla açık bulmuşlardı. Öğretmenler durumu öğrenmediler mi peki? Öğrendiler tabii. Sen duymamış mıydın baba? Ha doğru, sanırım sen o sıralarda Habeşistan'daydın. Müdür beni okuldan atacaktı ama ben Bay Joyce'un büyük bir yazar ve aynı zamanda bir arkadaş olduğunu söyleyince kitabı alıp eve göndereceğini söyledi ve benden bir daha çocuklara bir şey okumadan ya da klasikleri açıklamaya kalkışmadan kendisine danışacağıma söz aldı. Beni kovmaya niyetlendiği zaman beni terbiyesiz sanmıştı. Ama ben terbiyesiz ya da ahlaksız değilim baba. Herhangi birinden daha fazla yani. Kitabı eve gönderdi mi? Evet. İlk başta yalnızca ev koyacaktı. Ama kitabın ilk baskı olduğunu, Bay Joyce'un onu sana ithaf ettiğini ve kitabın benim olmadığı için el koyamayacağını anlattım. El koyamadığı için epey sıkıldı sanırım. Baba, Bay Joyce'un kitabını ben ne zaman okuyabilirim? Diye atıldı Andrew. Daha uzun bir süre okuyamazsın. Tommy okudu ama. Tommy Bay Joyce'un arkadaşı. Elbette, dedi genç Tom. Baba, Balzac'la hiç tanışmadık değil mi? Hayır, o bizden önce yaşamıştı. Gautier'de mi? Onlardan da iki esaslı kitap buldum evde. Droll Stories ve Mademoiselle de Maupin. Mademoiselle de Maupin'i henüz hiç anlamıyorum ama yine anlayabilmek için baştan sona okuyorum. Çok esaslı bir kitap. Ama madem ki arkadaşlarımız değiller, o zaman çocukları okursam bu kere beni garanti okuldan atarlar artık. Nasıl kitaplar Tommy? Diye sordu David. Şahane, ikisini de çok seveceksin. Onları arkadaşlarına okumak için neden müdürden izin almıyorsun? Diye sordu Roger. Çocukların kendi bulacaklarından daha değerlidir ikisi de. Bunu yapmam doğru olmaz Bay Davis. Beni ahlaksız falan sanır yine. Çocuklar için de Bay Joyce'un benim arkadaşım olduğu zamanki gibi olmaz. Zaten bir tanesini anlatabilecek kadar iyi anlamıyorum. Bay Joyce'la olan arkadaşlığım sözlerimi destekliyordu. O zaman olduğu gibi aynı bilmişlikle anlatamazdım zaten. O açıklamayı dinlemek isterdim, dedi Roger. Aman Bay Davis, çok basitti. Sizin hiç ilginizi çekmezdi doğrusu. O bölümü çok iyi anlıyorsunuzdur, öyle değil mi? Öyle sayılır. Bay Joyce'u tanıdığımız gibi Balzac'la Gautier'i de dost olarak tanımış olmayı isterdim. Ben de, dedi Thomas Hudson. Ama yine de çok iyi bazı yazarlar tanıyorduk, değil mi? Elbette. Kumsal sıcak ve hoştu. Thomas Hudson çalışmasının üzerine kendini mutlu da hissetmekteydi. Oğlanlarının konuşmalarını dinlemek mutluluk verici bir şeydi. Hadi gidip yüzelim de ondan sonra yemek yeriz, dedi Roger. Hava gittikçe ısınıyor. Thomas Hudson arkalarından baktı. Dördü de yeşil sularda ağır ağır yüzüyorlardı. Vücutları beyaz kumun üzerinde gölgeler oluşturuyor, güneş yanığı kolları kalkıp ileri atılıyor, eller suya giriyor, suyu yakalayıp geri itiyor, bacaklar düzenli bir tempoyla çırpılıyor, solumak için başlar yana atılıyor, rahat ve düzgün soluklar alınıyordu. Thomas Hudson, onların rüzgarı arkalarına alıp yüzmelerini seyrederken, dördünü de çok sevdiğini düşündü. Güç olsa da onların yüzerken resmini yapmalıydı. Yazın deneyecekti bunu. Denize girmesi gerektiğini bildiği halde yüzmeye üşeniyordu. Ama sonunda girdi. Rüzgarın serinlettiği suları güneşten ısınmış bacaklarında, sonra bacak arasında hissederek kendini denize attı. Başı onların başlarıyla aynı düzeydeyken bambaşka bir resim vardı karşısında. Rüzgara karşı yüzüyorlardı. Çırpıntılı deniz Andrew'la David'i rahatsız etmiş olacak ki düzenli yüzmeyi bırakmışlardı artık. Dördünün de birer deniz hayvanı oldukları hayali kaybolmuştu. Göz alıcı ve rahat bir biçimde gitmişlerdi. Ama şimdi iki küçük oğlan rüzgar ve denizle boğuşuyorlardı. Kendilerini suyun içinde, evlerinde hissediyorlarmış izlenimi yok olmuştu. İki resimden bu ikincisi daha iyiydi belki de. Beş yüzücü sudan çıkıp eve doğru yürüdüler. Su altından yüzmeyi o yüzden daha çok severim, dedi David. Soluk alma derdi yoktur. Neden babam ve Tommy ile öğleden sonra su altı avcılığına gitmiyorsun, diye sordu Andrew. Ben Bay Davis'le kalırım. Siz gitmek istemiyor musunuz Bay Davis? Ben kıyıda da kalabilirim. Benim için kalmayın, dedi Andrew. Yapacak çok işim var benim. Benim için kalacağınızı sandım da. Kalacağım sanırım, dedi Roger. Yatıp kitap falan okurum. Sizi oyuna getirmesine izin vermeyin Bay Davis. Sizi büyülemesine engel olun. Ben zaten evden çıkmak istemiyordum. Şimdi üstlerini değiştirip verandaya çıkmışlardı. Joseph bir tabak içinde deniz ürünleri salatası getirmişti. Çocuklar salatayı yiyorlar, genç Tom da bir şişe bira içiyordu. Thomas Hudson koltuğundaydı. Roger da içki hazırlıyordu yanı başında. Yemekten sonra uyku bastırır, dedi. Genç Tom, sizi arayacağız, dedi. Ben de kalabilirim yani. Sen de kal Tom, diye Andrew atıldı. Bırak babamla Davis gitsin. Ama senin toplarını tutmam, dedi genç Tom. Ben top falan tutmanı istemiyorum. Bir yerli çocuk var, o tutar attığım topları. Neden beyzbolcu olmak istiyorsun, diye sordu Tommy. Hiçbir zaman beyzbolcu olabilecek kadar iri yarı olmayacaksın ki. Dick Rudolph'la Dick Kier kadar olacağım. Her kimse onlar, dedi genç Tom. Bana bir ad söylesene, dedi David Roger'a. Earl Sandy. Earl Sandy kadar olursun, dedi David. Hadi sen balık avlamaya git bakalım, dedi Andrew. Ben Tom'un Bay Joyce'un arkadaşı olduğu gibi Bay Davis'in arkadaşı olacağım. Olabilir miyim Bay Davis? Ondan sonra okula dönünce Bay Davis'le o tropik adasında bir yaz geçirdim. Kendisi vahşi hikayelerini yazarken babam da gördüğünüz o çıplak kadın resimlerini yapıyordu diye anlatırım. Onların çıplak resimlerini yapıyorsun. Öyle değil mi baba? Kimi zaman. Ama epey esmerdir kadınlarım. Rengi hiç önemli değil, dedi Andrew. Bay Joyce Tom'un olsun. Onlara bakmaya utanırsın sen, dedi David. Belki ama yine de öğrenirim işte. Babamın yaptığı bir çıplak kadın resmi Bay Joyce'un bir bölümüyle kıyaslanamaz bile, dedi genç Tom. Bunun nedeni yalnızca senin küçük olman değil, çıplak bir kadının olağanüstü bir yanı yok da ondan. Olsun, yine de ben Bay Davis'te babamın resimlerini seçiyorum. Okulda biri Bay Davis'in hikayelerinin çok vahşi olduğunu söylemişti. Pekala, ben de Bay Davis'i seçiyorum. Ben de Bay Davis'in çok ama çok eski bir dostuyum. Ondan başka Bay Picasso'nun, Bay Breck'in, Bay Miro'nun ve Bay Mason'la Bay Passy'nin de, dedi Thomas Hudson. Hepsini tanırdım bunların. Ve Bay Waldo Pearson, dedi genç Tom. Gördüğün gibi benimle yarışamazsın Andy yavrum. Çok geç başladım bir kere. Kazanmana olanak yok. Sen Rochester'da yaşarken ve hatta daha doğmadan önce babamla ben kendimizi dünyaya salıvermiştik. Yaşayan en büyük ressamları bilirdim herhalde. Pek çoğu benim en iyi dostumdu. Benim de bir yerde başlamam gerek, dedi Andrew. Ben de Bay Davis'le başlıyorum. Öyle vahşi hikayeler yazmanıza gerek yok Bay Davis. Tommy gibi ben de uydururdum onları. Siz bana yaptığınız kötü bir şey söyleyin. Ben de bunu sanki ben oradaymış gibi anlatayım. Ben öyle şeyler yapmam, diye atıldı genç Tom. Bazen babamla Bay Davis benim bir şeyi hatırlamama yardım ederler. Hepsi o kadar. Ben resimde ve edebiyatta koca bir dönemde rol almış kişiyim ve gerekirse şu an bile anılarımı yazabilirim.